Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Temmuz Çarşamba. Yıl 2011, ay 7, gün 187, Hızır 62. 1432 Hicri Şaban 5, 1427 Rumi Haziran 23. Günün tarihi. 40 yıl önce bugün 6 Temmuz 1971'de cazcı, trompetist Louis Armstrong öldü. 126 yıl önce bugün 6 Temmuz 1885'te ünlü Fransız bilim adamı Louis Pasteur kuduz aşısını buldu. Temmuz ayında bahçıvanlık. Bu ay çok sıcak olur. Özellikle lodos rüzgarları bitkilere fena etki yapar. Körpe bitki tarhları, bazı nazik çiçek fidanları, karanfillerle gülleri bu rüzgardan elden geldiği kadar korumalı ve hasırla üstleri örtülmelidir. Güz mevsiminde açacak vakti gelmiş çiçekler koparılırsa tekrar açar. Güllere sürgün yaprak aşısı yapılır. Yediveren gülleri bir daha çiçek açabilsinler diye son kez bu ayda budanır. Sardunya, begonya ve benzeri çiçeklerden çelik yapılır. Karanfiller daldırmayla çoğaltılır. Çanta ve çuha çiçeklerinin ekilmesi biter. Tarlalar. Birçok yerde ekinler biçilir, demet yapılır. Bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir, sürülür. Ahır ve kümesler. Ahır ve kümesleri temizlemeli ve havalandırmalıdır. Bu ayda kuzular kırkılır, içtikleri sulara dikkat etmelidir. Yemek listesi gün 187. Oturtma, pilav, salata, meyve salatası. Büyük Saatli Marif Takvimi. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Ve onun Açık Gazetesi, haftanın 3. Açık Gazetesi'nin açılışını yapmış olduk. Bu şekilde Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Louis Armstrong'a da bir günaydın diyelim. 40. ölüm yıl dönümü gelmiş geçmiş. En önemli, en tanınmış ve en önemli müzisyenlerinden, caz müzisyenlerinden biri dünyanın. Pops diye de biliniyor ya da Satchmo diye de. Such a Mouth'dan, ne ağız amadan da geliyormuş Satchmo lakabı. Hem trompet hem kornet çalıyor. Kendi koyduğu gruplarla, kurduğu gruplarla da fevkalade önemli hizmetlerde bulunmuş. Ve yani acayip bir etki de yaratmıştı. Aynı zamanda da ses tonu son derece gıcırtılı olmasına rağmen, güzel bir sesi olduğu söylenememesine rağmen gelmiş geçmişte en önemli şarkıcılardan biri de kabul ediliyor. Çok scat denilen tarzda da çok usta, aynı zamanda da müthiş ustaca kullanabiliyor bütün yeteneklerini. Aynı zamanda oyuncu olarak da son derece büyük ün kazanmıştı. Bir de kendi cemaatine yaptığı önemli katkılarla, hiç köklerini de unutmamış olması da çok iyi biliniyor. Onun 40. yıl dönümü 6 Temmuz 1971'de hayata veda etmişti. 1901 doğumlu, 70 yaşında ölmüştü. Kendisine de Amerika'nın bağımsızlık gününü, 4 Temmuz'u da doğum günü seçmişti. Bilinmiyor çünkü doğum günü aslında kendisi. Hatırlamıyor. Çok yoksul bir kesimden geliyor kendisi. New Orleans'li. Aynı zamanda New Orleans müziğine de hem ondan aldığı büyük bir katkı var, hem de ona kendisinin de verdiği iade var diyelim. Günaydın Louis. Hafta boyunca da çalmaya devam edeceğiz. Evet, aynen öyle. Şimdi bugün konuğumuz da olduğu için bir saatlik, hatta bir saatten de az kalan bir zamanımız var. Bir kısa çok kısa birkaç başlık söyleyelim isterseniz, sonra da direkt başlayalım. Malum önümüzde 50 dakika kaldı. Evet, yani dünyadan son derece kaygı verici bazı şeyler var. Özellikle de nüfus hareketleri, göçmenlerle ilgili mesele, açlık, kuraklık vesaireyle ilgili ve göçmenlerin de batıp ölmeleriyle ilgili haberler var. Yunanistan'dan sızma harekatı yapan, kaçan aktivistler var, yoldalar ve Gazze'ye yelken açmış durumdalar Fransız filosu. Ondan da bahsedeceğiz. Onun dışında Hollanda'da da Srebrenica katliamının sorumlusu olduğuna dair bir karar çıktı Lahey'deki temiz mahkemesinden. O da son derece önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında da çok sayıda ölen kalan var. Yani Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de ciddi ölümler var. Afganistan'da var. Onlardan bahsedeceğiz. Siyaset ve futbolun da aynı tarihe kilitlenmesi gibi bir de bir tuhaf rastlantı var. Evet, Milliyet Gazetesi de bunun üzerinde durmuş. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Hem bu şike diye adlandırılan ama çok daha büyük bir skandal boyutu olan çete, silahlı çete vaziyeti var. Hem de hem meclisinde boykot ve yemin etmemelerle kilitlenmesi durumu var. Son tarih 15 Temmuz dendi. Bakalım nasıl çözüleceği konusunda üzerinde duracağız. Pekala, hemen dönelim o zaman. Somali nüfusunun 1/4'ünün şu anda yerinden yurdundan edilmiş olduğu gibi aslında akıllara seza bir haberimizle başlayabiliriz. 7,5 milyon civarında nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz, Doğu Afrika'da. Bu arada Birleşmiş Milletler ajanslarından da çeşitli çağrılar yapılıyor. 1950'lerden beri gerçekleşen en ciddi kuraklık yaşanıyormuş bölgede. Bunun da etkisi evet. var bu göç hareketlerinin oluşmasında. Çatışmalardan da kuraklıktan da ve iklim değişikliğinden yani küresel ısınmadan da olduğunu tespit ediyorlar evet. Bu arada ben günün önem, mana ve ehemmiyetini, yıl dönümlerini belirtirken şeyi de unutmuştum arkadaşların hazırladığı. Çok önemli bir gün bugün. 6 Temmuz 1947'de AK-47 de girmiş devreye. Kalaşnikov diye bilinen ünlü tüfek üretime geçmiş, satılmış. Dünyanın çehresi değişti. Bu olayla beraber bir de 1969'da da İnce Mehmet romanının senaryosu sansüre takılmış. Geçmemiş. O konuda fazla bir değişiklik yok. Belki İnce Mehmet üzerinden değil ama hala romanların sansüre takıldığı bir ortam var. Burada var. Halbuki şey farklı diyorsun. AK-47 gündemden kalktı artık gitti. Silah kullanılıyor. Tabii şimdi milli piyade tüfeği var. Sol elle de kullanılabilen. Evet. Gündemde. Ama hiçbir şey AK-47'nin yerini alamaz ben söyleyeyim. Peki. Evet yani bu Somali'deki durum hakikaten olağanüstü şeyler gösteriyor. Evlerinden ya da kamplara gidiyorlar. Ya içteki kamplara ya da mülteci kamplarına komşu ülkelerde Kenya'da falan. 12 milyon kişinin Oxfam'dan yapılan açıklamada 12 milyon kişinin çok ciddi gıda sıkıntısı çektiği, acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtilmiş. Çevre ülkelerdeki örneğin Kenya veya Etiyopya gibi yerlerdeki Birleşmiş Milletler Ajansları'na bağlı kamplarda Somali'den gelen insanların günde 5000 kişi örneğin Etiyopya'ya giriş yapıyormuş sınırdan. Ya kampın biri mesela sadece 90 bin kişi kapasiteliymiş ama 380 bin üzerinde insan kalıyormuş. Evet. Sadece bu rakam bile zaten asıl durumu anlatıyor. Asıl çarpıcı olanlardan bir tanesi de bu Somali'den gelen yetişkinler. Hani çocuklar daha zayıf oldukları için zaten daha az dayanabiliyor ama yetişkinlerin de çok büyük bölümünde yetersiz beslenmeden dolayı sağlık sorunları varmış ve bir kısmı da kamplara geldikten sonra ölüyormuş birkaç gün içinde. Çocuklar 24 saat içinde ölüyormuş. Yarısı. Gelen çocukların yarısı. Bu gene Save the Children'dan, Oxfam'la beraber çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri Save the Children. Onun verdiği bilgilere göre bir gün içinde sadece olacak gibi bir durum değil ama bunlar haberlere düşmüyor maalesef yani. Öyle bir problemimiz de var. Çok fena durum. Evet bununla yetinelim bence. Mecburen yetinelim yani. Peki yetinelim. Kızıldeniz'de buna bağlantılı olabilecek, bununla bağlantılı olabilecek bir haber de El Cezire'den okuyalım bunu da. Kızıldeniz'de bir gemi battı. 197 kişi ölmüş. Afrikalı göçmenleri Suudi Arabistan'a taşıyormuş. Gitmiş onlar da. Üçü kurtarılabilmiş. Sudan Medya Merkezi'nden verilen bilgi bu da. Çeşitli devletlerin vatandaşları var. Somalili, Eritreli, Etiyopyalı ve Sudanlı. İkinci bir girişim daha yapılmış ve maalesef şey yapılamamış. Evde yapılma bir sal gibi bir şey. İç üstüne 200 kişi çıkmak durumunda kalınmış. Ama tabii bunun böyle olduğu biliniyor da kaderine bırakılıyor. Gelirse de bir kampa tıkıyorsunuz o insanları. Sonra ne oluyorsa oluyor. Evet. Çok bunu da geçiyorum. Mecburen geçiyorum yani. Hem vakitsizlikten hem de zaten yer de bulamıyor. Ancak bu kadar yer bulabiliyor doğrusunu isterseniz şeye. Aktivistler de Yunanların tamamen Yunan şey muhafızları, sahil muhafızlarının uluslararası hukuku ve her türlü kuralı tamamen çiğnediği bir durumu deldiler ve kaçtılar. Gazze'ye doğru yol açıyorlar. Yol alıyorlar, yelken açıyorlar. Fransız gemisi Korsika'dan geçmiş. Gitmiş Dinite al-Karama. Karama'nın haysiyeti adını taşıyor. Korsika'dan yola çıkmış. Korsika'dan evet. O zaman Yunanistan'daki blokajla bir alakası yok. Çünkü haber dün verildiği zaman Yunanistan'daki blokajı evet, yararak öyleydi. Çıktı. Şimdi bakıyorum El Cezire'den öyle diyor. Korsika'dan çıktı diyor. O zaman Fransız. Fransızlar serbest bırakmış oluyorlar. Öyle bir yorum yapabiliyoruz değil mi? Evet. Fransızların en azından öyle bir şey yok. Alıkoyma durumu yok herhalde. Olivier Besancenot diye birisi de var. Yeni Sol Parti'nin başıymış kendisi. O da kaptanlık edenlerden biri gemiye. Avrupa Parlamentosu üyelerinden de Nicole Kiel Nielsen de varmış ve başka çok tanınmış Fransız şahsiyet var aralarında. Uluslararası sulardan 20 dakika mesafedeyiz. Oraya geldiğimizde de ondan sonraki gelecek şeylerin ne olduğunu ilan edeceğiz biz demişler. Quentin Girard diye bir gazeteci de Liberation gazetesinden biri El Cezire'ye söylemiş bunu. Öte yandan ilginç bir haber daha var. El Cezire'nin gene Cemal El Şayyal'in bildirdiğine göre Atina'dan bu sefer Yunanistan'dan tutuklanan kaptan vardı ya hani ağır suçlarda. Neden tutuklandığını bir türlü anlayamamıştı. Tuvaleti olmayan ve yiyeceksiz susuz bir hücrede tutulan kaptan değil mi bu? Evet. Serbest bırakılmış ve bütün hakkındaki iddialara düşürülmüş. Ne iddiaları zaten bunlar? Onları hiçbir zaman öğrenemedik. Hiçbir ceza da vermedik. Kendisi özgür bir kişidir demişler bırakırken. Odensity of Hope adlı geminin şey yani tam bir soytarılık halinde cereyan ediyor. Yunan hükümetinin durumu yürekler acısı yani. Yunan hükümeti falan zaten artık fazla kalmadı ortada. İşte Yunanistan valiliği falan demek lazım belki yani emperyal bakış açısı içinde. Falankslarla evet. Filan evet çok yani bir Kanada teknesi Tahrir adlı zorla Girit'ten zorla geri döndürülmeye çalışıldı. Uluslararası suları çıkmaya çalışırken yolunu kestiler ve su topları filan kullanarak yani püskürterek şey yapılmaya çalışıldı. Yani bunların videoları filan varsa tarihte epey eğlenceli ve trajikomik diyebileceğim görüntülerle, kanıtlarla bulunacak ileride. Olabilir evet. Yani tabii geçen sene mesela İsrail saldırdığındaki görüntüler tarihe başka bir şekilde geçmişti. Geçemedi de çünkü hepsine el koydu bütün görüntülere. Neyse ki bir kısmı bir tek bir Çin kökenli Amerikalı bir gazeteci kurtardı. Nasıl kurtardığını da asla açıklamadı ama orada görülenler dehşet verici manzaralardı gerçekten. Kafalarına kurşun sıkılan insanları da gördük evet. Evet böyle bir durum var. Fakat mesela Voice of America'da da Dinite al-Karama adlı 19 metrelik teknenin dün gece gizlice Yunanistan'dan ayrıldığı haberi de var. Voice of America'da El Cezire'den farklı olarak böyle veriyor. Cumhurbaşkanı adayıymış Olivier Besancenot ayrıca Fransa'nın önümüzdeki seçimlerde. Takip edelim onun da kariyerini. Yeşil Partili Avrupa Milletvekili Yeşiller Partisi'ndenmiş ayrıca Nicole Kiel Nielsen ve sendikacı Anik Kup da yer alıyormuş içlerinde. Bu daha ayrıntılı bir şey. Yani Gazze için bir tekne örgütü sözcüsü Jean-Claude Lefo yakıt ve yiyecek alan teknenin sessizce limandan ayrıldığını Yunanistan'dan diyor ve birkaç gün içinde Gazze'ye ulaşacağını söyledi diyor. İki haber arasında şey var. Öte yandan da bu İsrail başarılı diplomatik müdahalede başarılı olduğunu iddia etmeye devam ediyor. İsrail Radyosu'na verdiği demeçte filonun hareketini önledik. Bu sefer akıllıca hareket ettik demiş Maliye Bakanı Yuval Steinitz. Amerikalı eylemcilerden Code Pink grubunun kurucularından Medea Benjamin ise ya derme çatma küçük teknelerden oluşan küçücük bir filoyla 300 silahsız aktivistin İsrail'i dehşete düşürdüğünü, bununla da kalmayıp tüm dünyanın dikkatlerini yine Gazze'ye çekmeyi başardığını da söylemiş. Bana da Medea Benjamin haklı gibi geliyor. Her ne kadar Türkiye'deki radyo ve televizyonlarda ve gazetelerde çok rastlamıyorsak da gene de böyle bir şey. Bu arada da bir İsrail'in Mavi Marmara'ya müdahalesinin durumu rapor konusunda tartışma varmış. Perşembe açıklanacak. Anlaşma olması için deli gibi çalışıyorlar. Türkiye ile İsrail arasında yoğun pazarlık varmış. Bu ne pazarlığı oluyor acaba? Sessiz kalma pazarlığı olabilir bir kere konuyla ilgili olarak. İşte bir önce tamir edildiği söylenen, daha sonra meğerse tamir edilemediği ortaya çıkan bir geminin yola çıkmamasıyla ilgili bir şey olabilir. Peki Amerika raporun son metni üzerinde anlaşmaya varmaları için iki ülkeye, yani Türkiye ve İsrail'e ağır baskı yapıyor diyor. Amerika nasıl baskı yapar? Ve baskı niye yapar? Yöntemlerini niye mi soruyorsunuz yapar? Baskı? Hayır, yöntemi. Nasıl? Egemen değil mi bu ülkeler? İşte barıştırıyor. Öyle yani, arkadaşça, öyle egemenliğine hayal getirecek bir durum yok orada. Baskı kelimesi. Öpüşün barışın diyor. Yani baskı derken hani. Anlaşma sağlanırsa metnin iki tarafı da memnun edecek şekilde yumuşatılacağı belirtiliyormuş. Yani nasıl yani iki tarafı da orada yumuşatacak şekilde? Ben onu anlamadım gerçekten. Metin iki tarafı da memnun edecek şekilde yumuşatacak. Ben sana söyleyeyim. Bir kelime. Böyle bir metin düşünmeye çalışıyorum şimdi. Metni de küçült. Ben boş. Sana söyleyeyim. Daha küçült. Tek bir kelimeye indirge. Bir kelime bul. Öyle bir kelime bul ki Mahir. Bu Türkçe'de özür anlamına gelsin. İbranice'de başka bir anlama gelsin. İmkansızı istiyorsunuz. Bu kolay bir program değil. Söylemiştim sana ben. Buraya gelmeden önce. Farkındayım. Evet, bunu geçelim. Tamam. Bu kelimeyi düşünürken herkes bunu düşünsün. Evet, herkes, dinleyiciler de düşünsün, Volkan da düşünsün. Yani İbranice'de özür olmayacak, Türkçe'de özür olacak. Siz biliyorsanız söyleyin, hiç uğraştırmayın biz. Söylerim ama koridorda. Bu arada peki. Hollanda'da da temiz lahedet ki temiz mahkemesi, müthiş önemli bir karar var burada da. Evet. Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin bölgelerindeki kendilerine güvenliklerine teslim edilen güvenlik bölgesinde cebinde teslim edilen kişileri teslim etmemesi gerektiği için bu şahısların ölümünden Hollanda devletinin sorumlu olduğuna karar vermiş. 95 Temmuz'undan bahsediyoruz. Oradaki 95 Temmuz'da Srebrenica'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bir parçası olarak yer alıyordu Hollanda Birliği. İşte bu birlikte Srebrenica'nın güvenliğinden sorumluydu. Srebrenica bir güvenli bölge ilan edilmişti çünkü. İçinde de şey vardı. Hani birçok çocuk ve kadın da bulunuyordu. Daha sonra ama geldi Sırplar buraya saldırmakta olan. Hollandalılarla müzakere ettikleri falan ortaya çıktı. Onlar da iyi peki tamam deyip verip geri çekildiler. Hani böyle bir yetkileri falan olmamasına rağmen. Sonrasında da olanlar malum 8000 kişi, 8000'den fazla kişi orada can verdi. Evet, kadınlar ve çocuklar ayrıldı. Yıllarca da bu reddedildi. Hollanda hükümetleri tarafından. Bu konuda herhangi bir suçlama. Bayağı mesela elektrikçi Mustafiç var. Birazcık detay burada gerekiyor aslında. Bir de çevirmen Nuhanovic var. Hollanda devletine karşı bir dava açmışlar ve Hollanda Birliği'nin iki şahsın akrabalarını Bosnalı Sırplara teslim ettiğini söylüyor. Evet, öyle oldu zaten. Davacı iki şahıs olaylar sırasında Hollanda Birliği'nin karargahına sığınmış ama Mustafiç karargahtan zorla çıkartılmış. Karısından ayrılmak zorunda bırakılmış, yöreden uzaklaştırılmış, bir daha da kendisinden haber alınamamış. Hasan Nuhanovic'in durumundaysa biraz farklı. Karargahta kalmasına izin verilmiş ama yakınları ayrılmak zorunda bırakılmış. Nuhanovic'in babasıyla erkek kardeşinin cesetleri de ayrı ayrı ortaya çıkarılmış. Biri 2007'de, biri 2010 yılında. Dehşet verici bir olay bu da. Bunu da geçiyorum ben. Geçelim. Elektrikçi Mustafiç. Yemen'in güneyindeki hava operasyonları ve çatışmalarda 40 kişi ölmüş. Bunun militan olduğu söyleniyor, her zaman olduğu gibi. Zaten öylesi daha kolay oluyor. Militan diyorsunuz, bitiyor. Uzakta bir yerlerde militanlar ölüyor sürekli. Militanla sivili ayırt edebilen müthiş yüksek teknolojili silahlarla falan. Evet, öyle bir şeyimiz. AK-47'den tabii. Farklı olarak. Evet, yıl dönümünü kutluyoruz onun, AK-47. Irak'ta bombalı saldırılar var. Orada 35. Öyle, evet, öyle. Son rakam bu. Bağdat'ın kuzeyinde bir hükümet dairesi dışında patlayan iki bomba. Bir de Tacik kasabasında. 30'da, en az 30'da yaralı var. Sorumluluğu üstlenen yok. Amerika 10 bin kişiyi de orada tutmaya karar vermiş Irak'ta. Her halükarda 10 bin kişiyi de tutacak. Bu şey dikkat alıyor mu peki? Irak hükümetinin yaptığı Amerikalı işgal gücünün orada kalış süresini uzatma başvurusunu falan dikkat alıyor mu? Yoksa bu ondan sonra? Bu ondan sonra herhalde. O olmasa bile 10 bin kişi en az kalacak orada. Evet, öyle karar vermiş. Şöyle bir kısa haber gördük. Zaman gazetesinden. Onu da geçelim. Suriye'de ölümcül bir saldırı, korkunç şeyler oluyor orada da. Hama'da gene bir katliam denebilir mi bilmiyorum ama 20 bin ile 30 bin kişinin öldürüldüğü bir şehirdi Baba Esad zamanında. Bundan 20 yıl önce. Şimdi daha durum kötü. En az 11 kişi öldürülmüş. Geçiyorum bunu da. Vakit yok yani onun için. Suriye insanlığa karşı suç işlemekle Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü suçlamış. Yani kanıt buldum demiş yani. Özellikle zaten bu kanıtların olduğu söyleniyordu. Tel Kalah kasabasında, kuzeyde, şehrinde oldu. Yani isyanı silahlı, doğrudan doğruya silahla ateş açarak öldürdükleri durumu var. Libya'nın Misrata kentinde ölen muhaliflerin sayısı 11'e yükselmiş. Geçiyorum. Afganistan'da insansız hava aracıyla, bu sefer Britanya'nın, yalnız Amerika'nın değil, Londra'da bir yerden herhalde kontrol ediliyor onun şeyleri. Bu da çok ilginç bir, hani böyle fazla şey gözükmek istemiyorum şimdi sabah böyle gözümde bir damla yaş falan şeklinde ama hani çocukların hayallerini süsleyen böyle uçurtma, işte uçak muçak gibi şeyler, insansız böyle uçabilen şeylerin de bu gibi eylemlerde kullanılması da ilginç bir zıtlık olsa gerek herhalde. Evet, insansız hava aracı diye sevimli bir şekilde görülüyor. Hmm. Türkiye'de yapmaya çalışıyor filan beş mekan. İşte uçurtmayla 12 kişi öldürüldü falan gibi bir şey. İnsansız, evet, aynen, hava aracı. 4 Afgan sivil ve 2 de yaralı var. 4 ölü, 2 yaralı. Türkiye'de yaptı hatta bunlardan bir tane. Evet, insansız, evet, hava aracı değil mi? Ama düştü galiba ilk. Evet, denemesi. İyi çalışmadı ama ileride çalışacak. Türkiye zaten bu İSAF'ın da bir parçası. Onu da unutuyoruz ara sıra. Ama operasyonlara katılmıyor. Duruyor. Muharip değil, evet. Peki şeyden de bahsedelim. Son olarak çok bütün gazetelerde dehşet verici fotoğraflarla da verilmiş. Türkiye'de Hakkari'de iki askere pusu kurulmuş Yüksekova'da. sivil giyimle evlerinden çıkan uzman çavuşlar Yahya Karakaya 27 yaşında ve Murat Özkozanoğlu teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla vurularak şehit edildi diyor haberlerde. Evet, gazetelerde de fotoğrafları da birçok gazete yayınlamış. Evet. 1,5 ay önce evlenen birisi Karakaya, 4 ay sonra baba olacak olan bir başkası Özkozanoğlu öldürülmüşler. İnanın dehşet verici fotoğraflar var. Genelkurmay'ın açıklamasından da şey demişler. Vatandaş görünümlü teröristler tarafından arkalarından ve yakın mesafeden hunharca ateş edilerek şehit düştüler diyor. Açık Gazete. Saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Now when the saints go marching by. Yeah, by. I would like to hit the number. Jacob Edmund Hall with his parents now be one out of the Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing. Saints Go Marching'in New Orleans'in dünya müziğine de en büyük armağanlardan. Ve futbol stadyumlarına. No. Tezahürat yorumu var mı? Evet. Yani New Orleans'in milli marşı sayılabilir bu. Zaten New Orleans bambaşka bir kültürün, benzersiz bir kültürün yaratıcısı bir kent ve çevre, öyle diyelim. Oradan yetişmiş en baba müzisyenlerden biri Louis Armstrong ve arkadaşlarının da When the Saints Go Marching'in yorumu hakikaten çok güzel. Bu arada aradan önceki iki uzman çavuşun öldürülmesi olayından bahsederken Twitter üzerinden Hasip Kaplan'ın da bu konudaki değerlendirmesi var. Bunu da vermek yerinde olur. Üç fotoğraf demiş Hasip Kaplan. İşte birinci fotoğraf Hatice İdin, Şırnaklı bir kadın. seçim kutlamaları sırasında kitleye bomba atıldığında Şırnak Devlet Hastanesi'ndemiş. Bu sırada hastane acil servisine gaz bombası atılınca fenalaşıyor. Ama 18 gün sonra ölüyor Batman hastaneye götürülmesine rağmen. Bir ikinci örnek mazlum Erenci, TMK mağduru, taş atan, hapis yatan, ceza alan bir çocuk. Bu da dersinde operasyon sırasında yaşamını yitiriyor. Ve olağanüstü bir mektup vardı. Pazar günü Türkiye'nin önde gelen bazı yazar, çizer, akademisyen, sanatçıları tarafından konmuş ve ölümünde herkes suçludur. Maaşlarını vergilerimizle alan ve tetiği çekenlerin suç ortağıyız demişti tiyatro oyuncusu Mehmet Atak mesela. Evet, yani 30 yıla kadar cezalarla yargılanan bir çocuğun aklında oluşabilecek en doğal tepki dağ yolunu tutmaktır diyor Lale Mansur da. Seni yaşatamadık ama bu mücadeleyi, yani bu yaşatma mücadelesini sürdüreceğiz diye bitiyordu. Bu yani sanatçıların ve akademisyenlerin mektubu. Üçüncü fotoğraf olarak da Aspi Kaplan bugün gazetelerde de yer alan iki uzman çavuşun öldürülmesi olayını vermiş. Ölen anne, çocuk ve uzman çavuşlar hepsi bizim insanımız. Türkiye'nin krizi acısı sorunu değil mi diyor. Bu Türkiye'nin felaket değil mi sorularını sormuş. Kolay bir cevap. Evet. Meclis gündeminde ise işte kriz var. Tutuklu milletvekilleri. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2000 yılında Burdur cezaevinde düzenlenen operasyon sırasında kolu kopan Veli Saçılık ve diğer 24 kişinin açtığı davada Türkiye'yi mahkum etti. Bunu da söyleyelim. 1 milyon 104 bin lira tazminat ödemeye mecbur etti. Burada da tabii ki vergi veren vatandaşların ödemesi, bizlerin ödemesi durumu söz durumu konusu. Burada şey var tabii, hani bazıları bu konuda konuşurken bir de bize ödetiyor devlet bu şeyi, hani her şeyden önce bundan dolayı. Bir kere bu yanlış bir yaklaşım, bize bir de ödetiyor yaklaşımı, çünkü bir de biz sessiz kalıyoruz genelde böyle şeyler olurken. Dolayısıyla ödemesini de yapacağız. Değil mi? Evet, ayrıca bir kanun çıkmıştı ama uygulandığına pek rastlamıyorum. Yani sorumlulara doğrudan doğruya rücu edilmesi. Yani o karar veren mahkemeye de hatta ve uygulayan polise de geri götürülmesi vardı. Yani onlara ödetilmesi o zaman daha farklı olabilecek deniyordu ama pek uygulamasını görmedik henüz. Hatta Saçılık'la ilgili ben yapmadım filan demişti, değil mi? Türk bakan. Karşı, tesadüfen karşılaştık. Bakanlığın şeyi değildir o falan şeklinde böyle tahminen gözleriyle tavana falan bakarak bir şeyler söylemiş. Ondan sonra Saçılık'ta iyi bakın, hatırlayın mesajını verince bu ağır oldu falan demiş. Evet, Hikmet Sami Türk'ten bahsediyoruz. Bu, ki o diyaloğu da burada vermiştik. Evet, Hayata Dönüş diye iğrenç bir isimle de adlandırılan. Hayata Dönüş değil, o kamuoyuna verilen PR ismi. Onun gerçek ismi Tufan. Evet. Gazetelerde yansıdı biliyorsunuz. Evet, Tufan özel operasyonun adıydı zaten, evet. Burdur cezaevi isyanında 400'e yakın jandarmanın koğuşlara girerek tutukluları dövüp işkence yaptı. Saçılık'ın kolunun da bu sırada koptu ve kolunda bir köpeğin ağzında bulundu filan gibi korkmuşluklar vardı. Detaylar da vardı. Evet, geçelim bunu da. Bir başka insan hakları mahkemesi davası var. Türkiye'de askerlik yaparken ölen oğullarının intihar etmediğini, öldürüldüğünü savunan iki Türk vatandaşına da tazminat ödemesine karar verilmiş. Bu da Radikal Gazetesi'nden bir haber. Bunlar da her şeye rağmen bu korkunç, feci haberlerin içinde gene de umut ışığı taşıyan şeyler olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, peki. Hangisine geçelim? Önce bu ikisi birbirine bağlı olan iki şey var aslında. Yani tarih olarak ve tesadüf olarak da bağlı olan iki şey var. Milliyet Gazetesi hakikaten iyi yakalamış bunu. Siyaset ve futbolun 15 Temmuz'a kilitlendi diye. Aslında çok iyi bir benzetme değil ama gene de Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeminde son tarihin 15 Temmuz olduğunu söylemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sert karşılığı var. Böyle bir gidişat var. Bir de Şike diye adlandırılan iyimser bir isimle, Şike diyebileceğimiz, aslında hiç Şike ile filan, Şike'nin çok çok ötesine geçtiğini söyleyebileceğiz, ilgisi yok değil. Ama Şike'den başlayıp pek çok insanın hayatını filan da ilgilendiren silahlı bir çetenin faaliyetleri var. Ve Türkiye'nin de en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin başkanının da işin içinde olduğu bir durum. Zaten önce onunla bakalım. Bu soruşturma sürüyor. Gözaltında 61 kişi vardı. Dün 18'i mahkemeye sevk edildi. 7 tutuklandı. Aralarında da Olgun Peker'in. Olgun Peker kimdi? Giresunspor başkanı diye geçiyor. Olgun Peker, ama aslında Sedat Peker'e olan hayranlığından ötürü onun soyadını almış bir şahıs bu. Sedat Peker kim? Sedat Peker de şu an yeraltı dünyasının ve işte futbolda gangster yani. Evet, o şu anda da cezaevinde zaten. Evet, daha önce de futbolcu Mehmet Yıldız ve Adana Spor Teknik Direktörü Levent Eriş polis sorgularından sonra serbest bırakılmıştı. Fakat yeni gelişmeler de var. 7 kişi tutuklanıp 11 kişinin serbest bırakılmasının ardından Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in de şüpheli sıfatıyla ifade vermesi gündeme gelmiş durumda. Evet, Mahmut Özgener de görevi bırakırken, aday olmayacağını açıklarken bazı kulüp başkanlarına serzenişte bulunarak bırakmıştı. Daha sonra işte kayıtlara geçtiği söylenen konuşmalar, bazı gazetelere yansıyan işte tehdit edildiği falan bilgileri de var burada bir daha aday olmaması yönünde. Ama aynı zamanda kendisiyle Olgun Peker arasında görüşmelerin de kayıt altına alındığı söyleniyor. Dolayısıyla şüpheli sıfatıyla da çağrılmış ifade vermeye. Evet. Öte yandan da tabii de yorumlar yapılıyor. Mesela Hürriyet gazetesinde Amiral Kaptan Köşkü'ne çıkıyorum gene ben. Suvari'nin yanına. Ve Hürriyet'ten bir yayın yapayım. Başkan başka, Fenerbahçe başka demiş birisi. Şike soruşturmasında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ekibindeki 5 yönetici dün Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe'yi yakmayın mesajı vermiş. Bunun kadar anlamsız bir cümle olamaz yani. İşte ne demek bu? Fenerbahçe'yi yakmayın. Yani Fenerbahçe Şike işin içine girmiş bile. Fenerbahçe de mağdur. O demek değil mi herhalde bu? Evet, bir tek başkanı yakın demek, öyle mi? Evet, o anlama geliyor. Ya tabii şu var, hani Fenerbahçe yönetiminin de dahil olduğu büyük bir kesimde mağdurdur tabii. O ayrı mesele de. Maalesef bu işler öyle pek işlemiyor. İşte emniyette Futbol Federasyonu Başkanı'na falan da söylendiği bildiriliyor. Eğer gerçekse bunlar tabii. Fenerbahçe'nin son 5 maçının sonucunu önceden biliyorduk falan denildiği söyleniyor. İşte bu durumda sadece başkanıyla sınırlı kalamaz gibi gözüküyor. Evet, öyle gözüküyor. Nihat Özdemir, Ali Koç, Abdullah Kiyılı, Murat Özaydınlı ve Cihan Kamer'den oluşan Fenerbahçe heyeti. Ya bunların olduğu unutuluyor. Hani sivil toplum kuruluşu falan olarak nitelemişti Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe falan. Tabii dernek statüsünde çünkü. Ama işte bu karışıklık da oradan çıkıyor. Bunların hiçbiri aslında dernek değil. Çok büyük ve çok ciddi paraların döndüğü holdingler, şirketler. Evet. İşte onlar, bu heyet, federasyonun İstinye'deki binasında Başkan Mehmet Ali Aydınlar, Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve Göksel Gümüşdağ ile buluşmuş. İddiaların çok ciddi olduğunu belirtmişler. Yani Futbol Federasyonu. Fenerbahçeliler de demiş, bu olaylardan şahıslar ceza alabilir ama 104 yıllık bir çınar olan Fenerbahçe Kulübü cezalandırılamaz demişler. Dün Ertuğrul Özkök de kişisel olarak ben hiç suç görmedim demişti. O zaman kişiler yoktur Ertuğrul üzerinde. Özkök görmediyse. Çünkü yüzleri bembeyazdı, maçı heyecanla tırnaklarını kemirerek yiyerek izliyorlardı diye yazmıştı, hatırlayacaksınız. Cemil Turan ve Aziz Yıldırım'ı seyretmiş. Maç yerine. Maç yerine ve o heyecan içinde olan insanların bunu yaptığına ihtimal vermiyorum demişti. Yani Ertuğrul Özkök, şey, Hürriyet gazetesinde ikili bir şey görüyoruz amiral gemisinde. Bir, Fenerbahçe ile kişileri ayıralım ve başkanı suçluysa gider. Bir de başkan gitmez çünkü suçsuz görünüyordu diyen eski Yener Yayın yönetmeni, şimdiki yazarı. Şimdi böyle bir şey var. Bir de şu var tabii. Hani bu sonuçta birçok kişinin oynadığı falan bir oyun, tırnak içinde, değil mi? Futbol denilen şey. Oyun. Oyun, evet, öyle diyelim buna da, tırnak içinde oyun. Her zaman başarılı olamayabilirsiniz. Denersiniz bazı şeyleri, başarılı olamayabilirsiniz. Nitekim Trabzonspor'un denediğinde başaramadı. Söyleniyor mesela, o da ilginç. Durum böyle olduğu zaman o heyecanlı olmamak için de bir sebep yok şimdi. Hani çok da söylemeye gerek yok bu lafları ama maalesef. Algı bazen katılımda gerektiriyor. Katılımda gerektiriyor yani. Bu arada Aykut Kocaman'ın da bir açıklaması olmuş. Fenerbahçe teknik direktörü demiş ki kendisi, bir bataklık kurtulacaksa sadece bir takımın üzerine gidilmez. Cımbızladım tabii, hani bu bir paragraflık açıklamanın içinden çıkarttım bunu. Yani 58'den bu yana yapılmalı demiş, şike araştırması yapılacaksa. Bu, ben kendi adıma biraz talihsiz bulduğumu ifade edeyim bu açıklamayı. Hani infialini anlıyorum sonuçta. Emeğinin boşa gitme tehlikesi ortaya çıktığı için, ama hani 58'den beri yapılmalı bataklık kurtulacaksa falan, hani bunu herkes yapıyor demeye gelir ki biraz talihsiz olur. Hayır, geçen belki de herkes yapıyordur, o da yani ayrı mesele zaten ama. Zaten eski yıllarda Milliyet Gazetesi'nden mesela bu Luba Ayar dün televizyonda tesadüfen gözüme ilişti. Hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum ama bir şeyden bahsediyor. O Milliyet Gazetesi'nde de yazmış zaten. Daha önce de birkaç sene önce de burada açık gazete mikrofonlarından da okuduğumuzu gayet iyi hatırladığım başka şeyler. Gene Sedat Peker'in filan da ismi geçen konuşma kayıtları filan ve bir şey yapılmamıştı o zaman. Başka takımlar da işin içindeydi. Şimdi Luba Ayar da diyor ki televizyona çıkıp bu eskiden de vardı, olmuştu ama onların üzerine hiç gidilmedi. Şimdi gidiliyor. Bu olmaz diyor. Ben bunu da anlamadığımı itiraf edeyim. Ve şöyle de bir yorum vermişti gazeteci Bayar. İyi, temiz Fenerbahçelilerin kirli Fenerbahçelilere giriştiği bir mücadele olarak niteledi bunu. Yani başbakan da çünkü şey, komutanlar filan da işte şey, Fenerbahçeli. Bir başka bu yoruma da pek itibar etmedin sen galiba. Ya ben mesele Fenerbahçe olmak. Evet, değil. Fenerbahçe meselesi değil çünkü bu da, ondan dolayı pek üstlerinde durmak istemiyorum. Başka bir örnek vereceğim. Mesela dün milletvekilimiz, Çiçeğiburnu'nda milletvekilimiz Hakan Şükür'ün de konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu hatırlarsınız. Şey demişti, hani birçoğu çocukluktan beri görüştüğüm arkadaşlarım ama hani benim konuyla şeyim yok. Hani ben her zaman böyle şeylerin uzağında durdum, sporculuk yaşamında falan. Bugün örneğin Milliyet Gazetesi'nde Hakan Şükür'ün Sedat Peker'le yan yana denizde yüzdüğü falan bir fotoğraf var 2004 senesinden. Bülent Uygun şüpheli bu şeyde, son gözaltın dalgasında. Hakan Şükür'ün yakın arkadaşı, iş ortağı aynı zamanda bir de. Öyle mi? Tabii. Hmm. Milliyet Gazetesi'ndeki haberde bu detay da var, bunu da verelim. Yani öyle tek bir tarafa veya tek bir kulübe indirgenebilecek bir durum yok. Belli ki çok ciddi bir sorun var ortada. Bakalım ne olacak? Evet. Yani şimdi tabii Fenerbahçe'nin şeyini de, başkanı bırak, Fener'e bak şeyini pek anlayamadık. Kabul etmesi kolay ama değil. Ama zaten Fenerbahçe yönetiminden yapılan açıklamalar baştan beri, yayın yasağı talep edilmesinden tutun da biz Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz falan gibi, artık kendimi kandırıyor ne yapıyor açıklamalar. Evet, yani 104 yıllık bir çınar olması bir şey değiştirmiyor. Şampiyonluğumuza dokunmayın demişler mesela. Yani ha, bir de şey var tabii, 5 maç sonucu önceden biliniyorsa Ha, bu Habertürk'te var değil mi? Evet. Eğer o haber gerçekse şeye de bakılsın. Bahis oynandı mı? Evet. Bakılsın tabii. Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar şike soruşturması savcısı Berk'i ziyaret etmiş ve Fenerbahçe'nin son 5 maçının sonuçlarını oynanmadan biliyorduk bilgisi verilmiş kendisine ve şoke olmuş. Yani bayağı Fenerbahçe'nin son 5 maçının sonuçlarını önceden biliyorduk. Deliller çok sağlam demişler. Peki Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği de belirtiliyor. UEFA'dan da böyle bir açıklama gelmiş. O da önemli tabii. Soruşturma sürüyor olsa da biz evrensel kurallarla bağlıyız. Masumiyet karinesi esastır. Ve suçlanma kesinleşene kadar biz şey yapamayız demişler. Bu durumda Şampiyonlar Futbol Ligi'ne... Federasyonu Fenerbahçe'ye herhangi bir veya işte bununla ilgili kulüpleri herhangi bir ceza vermedi. Bu kulüpler de Avrupa'da maçlarını oynadılar. Diyelim ki göğsümüzü kapartacak sonuçlara imza attılar falan. Şampiyon oldu bir tanesi. Ama sonra da suçlu Şampiyonlar bulundu. Ligi şampiyonu. Evet, sonra da suçlu bulundu. İşte o zaman tadından yenmez bir durum olur. Evet, öyle olsun istedim hatta bir an yani. Bence mükemmel olur. Tamam. Bence buna da bundan fazla nefes tüketmeyelim bu olaylara isterseniz. Evet, diğer krizimize geçelim. Hazır zamanı da zaten neredeyse bitirdik. Evet. Ötekinde şimdi ne oluyor? Diğer kriz nedir? 15 Temmuz bekleniyor orada da. Evet. Cemil Çiçek yeni meclis başkanı. Toplumsal barışı ve huzuru koruma konusunda herkesi sağduyulu olmaya çağırmış. Bunu geçiyorum. Yani Cemil Çiçek'ten geldiği için mi geçiyorsunuz yoksa başka bir niteliksel bir açık mı buldunuz? O yüzden mi geçiyorsunuz? Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Peki. Susma hakkınızı kullandınız. Susma hakkımı kullandım. Şey de öyle yapmış. Aziz Yıldırım mı? Öyle deniliyor evet. Peki geçelim onu ama şeye gelelim. AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne 15 Temmuz'a kadar yemin etme uyarısı gelmiş. Yalnız. Şimdi şeyi ayırmak gerekiyor belki. Dün akşam Habertürk'e Baskın Orhan konuk olmuştu da Balçık Pamir'in programına. Mesela benim de orada izleme fırsatım oldu ve bence çok doğru bir nokta. Biz de daha önce bunu vermeye çalıştık çeşitli zamanlarda ama Baskın Orhan daha net bir şekilde söyledi. O yüzden aktarmak bence faydalı olur. Şimdi bir CHP'nin yaptığıyla BDP destekli bağımsızların yaptığını aynı kefeye koyamazsınız dedi. Çünkü CHP'nin yaptığı rejimi ortadan kaldırmaya yönelik hareketler içinde bulundukları şüphesiyle zan altında bulunan kişileri milletvekili adayı göstermek. Evet, şimdi, yani demokrasiye kast dediğimiz. Ve daha sonra da bunlarla dayanışma içinde. Yani daha henüz ortada bir suç yok ama sonuçta bir zan var. Bu da ciddi bir şeydir ve bunlarla dayanışma içinde bir bütün meclisi, bütün milletvekilleri boykot etme durumu söz konusu. Bu bir yerde diyor. Diğer yanda ise diyor düşünce suçu durumu var diyor. Evet, Hatip Dicle'nin ve diğer KCK'lı. Evet. Bunların birçoğunun düşünce suçundan. Tabii fikir yani ifade özgürlüğü. Şunu söylüyor hani terör örgütü propagandası yapmak deniliyor bu düşünce suçu değil ama terör örgütü propagandası yapmak şu oluyor. Mesela tırnak içinde işte Sayın Öcalan dediğiniz zaman da terör örgütü propagandası yapmış sayılıyorsunuz. Terör örgütünü övmek vesaire filan. Yani o zaman ben saati doldurduk. Bitirirken şunu söyleyeyim müsaadenle. Gene geldi bağlandı demin ki duruma. Yani mesela diyelim ki çözüldü bir şekilde kriz. Ve işte darbe planlamaktan ve girişiminde bulunmaktan yargılanan bu kişiler de Ergenekon sanıkları da UEFA'nın bir kararı mı olacak diyorsunuz? Yok, meclise girdiler. Ondan sonra da yalnız Ergenekon'dan suçlu bulundular. Fenerbahçe'nin mesela şampiyon olması gibi bir durum. O zaman ne olacak? Demokrasiyi yıkmak için girişimde bulunmuş insanların Niğde'ye doğru harekete geçilecekmiş o zaman. Ordular ilk hedefiniz Niğde mi? Evet. Enteresan bir durum var yani. Peki Mithat Sancar'la konuşuruz bunları. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oyun konuşuyoruz bugün, öyle mi? Zaten bayağı karmaşık bir oyunun içinde ama kaybolup gitmek üzere hissediyoruz kendimizi de biraz. Evet, oyundan başlayarak ya da oyun üzerinden belki konuşabiliriz. Ama sizin sorularınızı bekliyorum. Bir de bundan önce, bizim program başlamadan önce söyledikleriniz de vardır. Evet, yani bu Milliyet Gazetesi'nde ilginç bir rastlantıya dikkat çekilmiş bugün manşetten mesela. İki krizli durum diyelim. Hı hı. Bir noktada 15 Temmuz tarihinde birleşiyor, kilitlendi siyaset ve futbol diyor. Mesela işte Adalet ve Kalkınma Partisi yemin etmek için son tarih 15 Temmuz, ondan sonra başka şey olur filan, işte erken seçim vesaire. Kamu Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılığı var ve bu krizi çiçeğin çözeceği şeklinde de bir hava var diyor. Bu bir tarafı işin. Ama çiçeğin çözeceği de bu çiçeği, meclis çözer deniyor. Mecliste de o sırada ama Kürdistan Meclisi dün mesela şeyde vardı. Diyarbakır'da Özgür Gündem gazetesinin manşeti oydu. Hangi meclis çözer diye. Bir de tabii aynı tarihte Futbol Federasyonu'nun, evet, Fenerbahçe ile ilgili Avrupa'da UEFA'ya bir şey bildirmesi gerekiyor. Ki oradaki ayrı fikstür devam edebilsin, edecek mi etmeyecek mi tartışması var. Evet, yani Şampiyonlar Ligi'ne kimin katılacağını bildirecek tabii, evet. Türkiye'de. Evet, şimdi oyunu yazdım ben bugün de. O kadar çok şey vardı ki yazacak. Ama sonuçta bir köşe bu, gazete köşesi ve ancak belli sayıda kelime sığdırabiliyoruz. Oyun kavramı benim için hakikaten çok zihin açıcı, olaylara bakabilmek açısından. Yine yazıyı okumamış olanlar, okumayacak olan dinleyiciler için hani kitabın adını bir kere daha zikredeyim. Bu Jan Huizinga'nın Homo Ludens adlı kitabı. Ben orada bir yanlış yaptım, gözümden kaçtı oldu bu vesileyle düzelteyim. Kitap 73 yıl önce yayınlanmış. Ben 60 falan diye yazmışım. Fransızca baskısının tarihini öyle ilk basım tarihi gibi görmüşüm ama Huizinga zaten 1945'te ölmüştü. Çok önemli bir tarihçi, Hollandalı tarihçi, işte Homo Ludens diye bir kavram üzerinden oyunun toplumsal işlevini ve bireysel hayatlardaki yerini çok uzun ve çok ayrıntılı, yani kitap çok çok kalın değil ama çok oyun tadında, çok lezzetli bir şekilde anlatıyor. Ben bu kitabı okuduğumdan beri pek çok konuya biraz bu açıdan bakmaya meylediyorum. Hatırladıkça tabii, her zaman da aklımda olmuyor. Hani oyunun hangi tarafına bakmamız gerektiği konusunda pek çok açıklama var kitapta. Ben Türkiye'de şu anda sahnelenmekte olan oyunu ya da yaşananları oyun kavramı üzerinden görmeye çalıştığımda burada çok da fazla yer verilmemiş bir başka oyun tarzının, bir başka oyun şeklinin özelliklerini görebiliyorum. Tam yazıyı orada bitirmiştim, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi hani bu oyunun çeşitli özellikleri olduğundan söz ediyoruz. Oyun esasen burada kastedilen anlamıyla bir güzellik, estetik, haz üretimi olarak ya da haz esini, besini olarak anlaşılıyor. Yani oyun gerçek hayatın bütün dayatmalarından ya da sınırlamalarından uzaklaşmak ama kaçmak da diyebiliriz buna. Başka bir tür kaçmak vesilesi olarak da görülebilir. Yani hayatı bütünüyle oyuna çevirmek değil, hayata eşlik eden böyle bir haz, estetik ve güzellik faaliyeti olarak görülüyor. Daha doğrusu maneviyatı derinleştiren, bizi biyolojik ihtiyaçları tatminin ötesine taşıyan bir faaliyet. Bu elbette geçici gibi görünebilir ama Huizinga da ısrarla belirtir. Hani bir kesit olarak, tek bir kerelik bir şey olarak düşünmemek gerekiyor oyunu. Oyun, her bir oyunun bir zamanı, belli bir süresi var şüphesiz ama oyunun kendisi hayata eşlik eden bir şeydir. Dolayısıyla onun bir parçasıdır. Burada saydığım özellikler dışında, yazıda çok kısa aktardığım özellikler dışında başka şeyler de anıyor. Gelelim şeye, bizim şimdi karşı karşıya olduğumuz oyunun şekline. Şu oyun iki kişinin, bir ya da bir ikiden fazla kişinin veya bazen tek kişinin özgürce, gönüllü bir faaliyeti olarak adlandırılabilir. Bizim şimdi Türkiye'de gördüğümüz oyun ise hakikaten oyun bozan bir oyundur. Yani hayatı daha da zorlaştıran bir oyundur. Hayatı daha da gerçekliğin ve iktidar, güç, menfaat gibi tüketici, bizi zaten bunaltan boyutlarına taşıyan bir oyundur. Futbolu bir kenara bırakalım şimdilik isterseniz. Ona dönmek üzere tabii. Evet. Siyasette şimdi ne gibi bir oyun olduğunu biraz somutlaştırmaya çalışalım. Bir defa zaten seçimlerle ilgili de hani oyun teorisi ya da oyun kavramı etrafından açıklamalar yapılabilir. Demokrasinin kendisi için, toplumsal hayatın bütün alanları için, hukuk için. Zaten bir başlık da hukuk ve oyundur bu kitapta okunduğunda görülür. Burada burada tabii bir hani güç iktidar oyununun biraz sinizmle karışmış, hatta epeyce sinizmle bulanmış bir haliyle karşı karşıyayız. Nasıl diye sorarsanız hemen şöyle bir açıklama yapmaya çalışayım. Bir defa CHP'nin başlattığı şey bir oyundu. CHP acemi ve bana göre çok beceriksiz, öyle derinliği olmayan bir oyun oynadı. Baştan itibaren. Evet, ve bu genel olarak ortalama bir izleyici açısından da kolayca anlaşılabilecek. Yani hiç arkasında acaba başka ciddi bir taktik var mı? Uygulanan oyun aslında karmaşık bir satrancın hamleleri mi gibi düşündürecek hiçbir şey de yoktu galiba. Öyle yani, tamamen öyle diyebilirim aslında. Biraz geriye gidersek azıcık karmaşıklaşıyor ama. Yani Ergenekon sanıklarının, evet, aday gösterilmesiyle başlayan noktayı, daha evet, doğrusu o noktayı başlangıç olarak alırsak bir parça karmaşıklaşıyor. Ergenekon sanıklarından iki tanesinin özel olarak seçilip aday gösterilmesinde CHP'nin kendine ve tabii ki Türkiye'deki siyasi dengelere yönelik bir hesabı, bir oyun çabası vardı. İlginç bir şekilde Haberal, işte Süleyman Demirel'in devreye girmesi üzerine aday gösteriliyor. Zonguldak'tan gösteriliyor. Mustafa Balbay işte İzmir'den gösteriliyor. İkisinin de gösterilmesinin şüphesiz nedenleri var. Ve seçildikten sonra bunların serbest kalmayabileceği de aslında zaten konuşuluyordu. Yani tahliyenin otomatik olarak gerçekleşmeyeceği konuşuluyordu. Tahliyenin otomatik olarak gerçekleşmeyecek olması bir sorundur. Onu zaten kabul ediyoruz. Daha doğrusu biraz sonra belki açıklarız. Daha geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Bunlar seçildikten sonra bana göre asıl büyük acemilik, daha doğrusu sakillik diyelim, CHP'nin tavrında boykot olarak ortaya çıktı. Yani bunlar tahliye edilmeden biz yemin etmeyeceğiz şeklindeki tavır, işte sakil oyun esas burada ortaya çıkıyor. Yani çapsız bir oyun bu. Çünkü böyle bir kararın arkasında ne kadar durabileceklerini ya da nereye kadar gidebileceklerini çok önce ben iyice hesapladıklarını düşünmüyorum. Tam sizin dediğiniz anlamda bir satranç oyunu zekası veya bir satranç oyunu derinliği yok burada. Önce tabii CHP'de belli işte kişilerin ve bir çevrenin etkisiyle burada yemin etmeme tavrının ancak genel demokratik bir düzenleme önermekle bağlantılandırıldığı takdirde anlam ifade edeceği savunuldu. Yani eğer CHP kendi vekillerinin işte yargıya dayatma ya da telkin yoluyla değil de bu durumda olan bütün vekilleri ve gelecekteki muhtemel olayları da dikkate alan, genel olarak kürsü dokunulmazlığını koruyan, yani milletvekillerinin söz söyleme özgürlüğünü ve yasama faaliyeti hürriyetini koruyan bir düzenleme önerseydi, meşruiyet açısından ve bana göre siyasi zeka açısından çok daha kaliteli bir oyun başlatmış olurdu. Yani bir kez daha özetlersek nasıl bir öneri vermeli, önerge vermeli? Önergesinin şu olması, yani önerisinin şu olması gerekiyordu. Hani bu konuda bir yasal düzenleme yapılır. Bu yasal düzenleme anayasaya gitmeye kadar gerek yok ama gerekirse o da dahil olmak üzere bir hukuksal değişiklik paketi küçük de olsa önerilir. Orada tutuklu vekillerin yasama faaliyetine katılmasını engelleyen hükümler değiştirilir. Yani onların mecliste çalışmalara katılmasının önü açılır. Bu hem şu an Ergenekon'dan yargılanan sanıklar hem de KCK'den yargılanan sanıklar için geçerli olur. Bundan sonra da çünkü aynı hükümler devam önümüzdeki dönemde de uygulanmaya devam edebilir. Nitekim BDP'liler bunu sık sık söylüyorlar. Yani kendileriyle ilgili terörle mücadele kanunu çerçevesinde terör suçu sayılarak soruşturma başlatılması halinde ya da başlatılmış soruşturmaların şimdi hızlandırarak gündeme getirilmesi halinde benzer şeylerle karşılaşacaklar BDP'li vekiller. Hatırlayın Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk için zorla ifade müzekkeresi çıkarılmıştı fezlekesi. Ve onlar gitmeyeceğiz demişlerdi. Sonra çok gerilmişti ortam, hatırlıyor muyuz bilmiyorum. Evet. DTP varken. Buna benzer durumlar yaşanabilir. Ve CHP'nin şimdi inandırıcı olmak istiyor idiyse yapması gereken buydu. Ama bu öneri elbette CHP çevrelerinde dile getirildi. Ama çok hızlı bir şekilde arka plana düştü ve sanki tek mesele kendi vekillerinin yargıya telkin veya baskı yoluyla tahliye edilmesi gibi bir amaç varmış havası çıktı. CHP sanki sadece bunu istiyormuş gibi bir hava oluştu. Nitekim Süheyl Batum'un açıklamaları çok açıktı. Yani Adalet Bakanlığı bir genelge yayınlasın, efendim işte Uluslararası İnsan Hakları sözleşmelerini hatırlatsın falan. Aslında özetlediğimiz, daha doğrusu tercüme ettiğimizde o önerileri sıradan günlük hayat diline tercüme ettiğimizde yargıya ne yapıp edip baskı uygulayın veya telkin yapın veya biz bu tavrımızla baskı oluşturmuş olalım, bizimkileri salsınlar, gerisi önemli değil demeye getirdiler. Evet. İşte burada bu oyunun sakinliği bütün sefaletiyle ortaya çıktı. Yani bu gerçekten sefil bir öneriydi, sefil bir tavırdı. Bunun için boykot yapmak, bunun için meclis çalışmalarına katılmamak yöntemi ya da işte tavrı çok ağır sonuçları olabilecek bir süreci de başlatıyordu. Şimdi tam bu noktada isterseniz BDP'yi de kısaca hani bu çerçevede değerlendirmeye çalışalım. Sonra AKP'ye gelelim. Oradaki oyunun nasıl bir oyun olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi, evet. Bu noktada gelmeden bugün bir ufak ilavede bulunayım. Özgür Gündem Gazetesi'nin bugünkü manşetinde de protokol şart diyor ve BDP, meclisi boykot eden BDP, Barış ve Demokrasi Partisi ilk grup toplantısını Diyarbakır'da AMED'de yaptı diyor. Ve grup başkanı Demirtaş, dönmemizi istiyorlarsa, BDP ile bir protokol yapmaya hazırlarsa biz siyasetten kaçmayız demiş. Böyle evet mi? Yani çok değişen bir şey yok. Durumu değiştiren bir açıklama değil. Bundan önceki gelişmeleri ve tutumları teyit eden bir söz var burada. Daha fazlası değişti. BDP'nin durumunun çok daha farklı olduğunu aslında herkes bilir. Bundan önceki programlarda da, geçen hafta da konuştuk bunu, burada da konuştuk. İşte televizyonlarda da konuşuluyor. Evet. Öncelikle BDP'nin çok ağır şartlarda seçime girdiğini, girmek zorunda kaldığını hemen tekrar vurgulayalım. Yani %10 barajı gibi ağır bir engel doğrudan doğruya BDP'ye yöneliktir. Çok uzun süredir sadece BDP'yi, daha doğrusu BDP ve kendisi gibi partileri, Kürt sorununu temsil eden partileri hedef alıyor. Onların mecliste güçlü bir temsille var olmasını engelleme yönelik bir hükümdür. Evet, buna ilaveten geçenlerde etraflıca Ahmet İnsel'in de yazmış olduğu gibi işte bu KCK davasında tabii, bütün seçilmiş da, olan tabii, üyelerine de sistematik yani, bir da, binlerce kişinin dava öyle edildi. Öyle çok çok ciddi bir baskıyla, çok ciddi bir engeller kompleksiyle karşı karşıya kaldılar ve seçimlere buna rağmen asıldılar, çok ciddi asıldılar. Geçen programda da hakikaten söylemiştim, başka yerlerde de söyledim. Dünya tarihinde eşine çok zor rastlanacak bir seçim çalışması yürüttüler. Çok başarılı oldular. Siyaseten ve pratik faaliyet, organizasyon, disiplin vesaire açısından olağanüstü bir sonuç elde ettiler. Bu sonuç aslında Kürt sorununu kimin temsil ettiği, yani Kürtlerin tamamını değil, Kürtlerin büyük bir bölümünü değil, Kürt sorununu, yani itirazı olan Kürtleri kimin temsil ettiği noktasında bir tereddüt bırakmadı. Bu kadar zorluğa rağmen. Evet. Bu, şimdi siz her vekil için bir partinin ne bileyim işte bir partinin Türkiye çapında yaptığı çalışma kadar çalışma yapıyorsunuz. Yani çok ağır bir çalışma yapıyorsunuz. Ve seçtiriyorsunuz onu. Tek tek oylar hesaplanarak seçiliyor. Ve seçilen de işte Hatip Dicle gibi sembolik önemi oldukça fazla bir insan, bir isim. Ve bunun vekilliği düşüyor çok şaibeli bir şekilde. YSK tarafından iptal ediliyor. Gerekçe o da çok tartışılmıyor, biraz gözlerden kaçırılıyor. Terörle mücadele kanunun 7. maddesinden aldığı mahkumiyet. Yani bir söz, bir ifade, evet, düşünce suçu. Evet. Yani tamamen düşünce suçu. Çünkü söylediği işte eğer operasyonlar devam ederse Ankara'ya verdiği demişti. İşte onların da meşru savunma hakkı var. Öcalan çok bir aktördür falan. Öcalan'la zaten görüşüyor devlet. Diğeri de zaten bildiğimiz bir şeydir. Yani silah. Ayrıca Bülent Arınç da söyledi Öcalan bir aktördür tabii, diye 2 gün önce. Tabii canım, yani bunu evet, söylemeyen mi kaldı yani Türkiye'de? Hı-hı. Ve şimdi bundan dolayı Hatip Dicle mahkum oluyor ve bu nedenle de vekilliği iptal ediliyor. YSK kararının arkasına baktık zaten ve o bakışla gördüğümüz şey aslında ciddi bir hukuksuzluğun, kastın olduğuydu, bir kötü niyetin olduğuydu. Hem Yargıtay aşaması hem YSK karar aşaması. Şimdi buna sert bir tepki göstereceklerini beklememek bir saflık olurdu. Öte yandan bir müzakere süreci işte Öcalan'la yürürken yeni anayasa beklentileri Kürt sorunu çözme bağlamında bu kadar gündemdeyken, hükümetin de bu konuda öncü rol oynamaya zaten hazır olduğu kendileri tarafından çeşitli vesilelerle dile getirilmişken, bu konuda sessiz kalması hükümetin, hiç mecliste çözüm yönünde bir işaret vermemesi, karşı tarafı da artık yani BDP'yi de daha sert bir tepki almaya yöneltti. Şimdi benim BDP'lilerle de görüşmelerimden edindiğim izlenim, yani yönetici ve milletvekillerinden, bu konuda tabanın kendilerinden çok daha sert bir tepki içinde olduğudur. Yani herkes kendi tabanına hesaba katmak durumundadır ya, AKP'de milliyetçi söyleme sarılırken bilmem oyları tabanları falan işte hesaplıyordu deniyordu ya. Evet. Şey BDP içinde geçerlidir. Bu da bir vakadır. Bu da bir hakikattir. Şimdi çok zamanımız hızla azalıyor. Kum saati gibi önümde yok ama bundan sonra kum saati alacağım ben programa başlarken. Çünkü diğer saatleri göremiyorum, yanıltıyorlar beni. Ne kadar var? Çok uzak. Bir 7 dakikamız var. 10 dakika. Ya. 10 dakika diyelim, evet, tamam. Evet. Ha. Oynanmamış süreler var içinde değil mi? Evet. Uzatmalarımız da olacak. Tamam, şimdi aslında seçimlerden önce de bu tür baskılara karşı ve Öcalan'ın da kendisini oyalamaya yönelik taktiklere karşı demokratik özellik adını verdikleri projeyi fiilen hayata geçirecekleri defalarca söylediler. Yani biz kendimiz işte yapabildiğimiz ölçüde bunu yapacağız. Şimdi BDP'nin arkasında PKK gibi bir silahlı güç var. Zaten bütün mesele burada kilitleniyor. Bazıları diyorlar ki PKK varken burada işte demokratik, arkasında bu silahlı güç varken demokratik siyasetin araçlarını kullanması meşru değil zaten. Onlar da çok inandırıcı değil deniyor. Ama biraz insaf edip şöyle bir daha doğrusu biraz cesaret edip, biraz soğuk bir cesaret gösterip şunu söylemek lazım. BDP'ye karşı bütün silahlı ve yargısal araçlarıyla harekete geçen bir devlet ve bunları da pekala kullanmakta bir beis görmeyen hükümet var karşımızda. Ve bütün mesele de aslında silahların susmasını sağlamakta kilitleniyor. Bunu da yapacak adımlar, bunu da gerçekleştirecek adımlar atılmıyor. Ve sanki hiç silahlı örgüt yokmuş ve bu ülkede 25 yıldır ya da işte 30 yıl, 27 yıl oldu. Bu ülkede ayakta durmamış, ki bu Kürt sorununu gündeme getirmemiş, var etmemiş, gündemde tutmamış gibi davranmak zaten asıl bir kötü oyundur. Kendi kendine oyundur. Hani bu körelten oyundur. Kendi kendini körelten oyundur. Bu oyun çok uzun süredir devam ettiriliyor Türkiye'de. Yani bu öz örtme dediğim şey, hani Kastoriadis'ten aldığım. Evet. Yani bizzat kendi kendimizi kör etme. Bu oyun kötü bir oyun işte. Evet. Burada medyanın da birinci derecede bir aktör olduğu. Aslında da... herkesin. Herkesin. Evet. Medya şüphesiz zaten bunu sürekli yapan en etkili araç olduğuna göre en etkili vasat. Evet. Zaten medya vasat demektir. Araç demektir. Aracı platform demektir. Böyle bir şey. Şimdi bu hani öz gölgeleme, kendi kendine örtüler oluşturma meselesi Türkiye'de kötü oyundur. Kötü oyundur. Yani hayatları daraltan, tüketen, acıtan, ağrıtan oyundur. Şimdi bu da BDP konusunda, Kürt sorunu konusunda yapılıyor. Kürt sorununda BDP'nin hani koyacağı tavrın çok ciddi sonuçlar olacağını herkes biliyor. Ve geldiğimiz noktada da bu tavırları koyabileceklerine dair yeterince işaret verdiler. Seçim sonuçları da kendilerini teşvik ediyor. Şimdi son 5 dakikamızı AKP'ye ayıralım. Ben bu oyunda AKP'nin son bir haftadır söylediklerine ve yaptıklarına baktığımda son derece kötü bir oyun görüyorum. Aslında bütün oyunları bozabilecek, daha doğrusu güzel oyun ihtimallerini ortadan kaldırabilecek bir kötülük var bu oyunun içinde. Mesela CHP evet sefil bir oyun kurdu, beceremedi ama CHP'ye karşı sinizmin çok belirgin olduğu bir başka oyunun içine girdi AKP. Yani onları şantajla, tehditle terbiye etme yolunu seçti. Şimdi erken seçim işte olur, yok milletvekilliğiniz düşer. Gerçekten Türkiye'deki siyasi krizi hiç görmeyen, siyasi krizin boyutlarını kavrayamayan bir bakıştır. Bu kötü bir oyundur. Çünkü içinde sinizm var. İşte ben senin düştüğün halden şimdi uçurumun kenarına geldim, bir tekmeyle atarım seni oradan. Ama atmıyorum, bekletiyorum, korkutuyorum falan gibi bir tavrı yansıtıyor bu oyun. Ve kötü bir oyundur bu. BDP, tabii BDP'ye karşı da benzer şeyleri söylüyor ama daha beterini de söylüyor. Yeni anayasayı MHP ile anlaşarak yaparız. Bu da bütün toplumla sinik bir oyundur. Evet, yani o oyundur. Laf özellikle son derece dikkat çekici geldi bize de. Çünkü yani bir daha önceki söylenmiş tamamını reddeden ve onunla taban tabana inkar eden bir şey, tam bir bütün toplum mutabakatı, sivil toplum kuruluşları da dahil, hatta bireyler de dahil, entelektüeller, hukukçular filan dahil derken, şimdi bir tek milliyetçi bir partiyle ikisinin anayasayı yapmaya girişmesi olacak, akıl alacak iş değil. Yani. Bu sinizm, bu sinizm. Evet. Yani ve gerçekten her türlü oyunu, en saf başlayan oyunu bile feci şekilde kirletebilecek bir müdahale bu. Bunu yapıp yapmayacağı konusu ayrı bir meseledir. Evet. Ama böyle bir tedip yöntemi kullanmak başlı başına çok hakikaten çirkindir. Şimdi hani BDP bir şey yapamaz edemez falan gibi boyutlarını, sorunun boyutlarını küçümseyen bir bakışta Türkiye'yi bu ki kötü sinik oyunun kurbanı haline getirebilecek bir aymazlıktır. Bunu açık söylemek lazım. Burada şimdi Cemil Çiçek'in devreye gireceği vesaire söyleniyor. Ben de öyle sanıyorum, yani devreye girecek. Evet. Daha derine gitmesi halinde CHP de çok sıkıştı. Kendi oynadığı küçük oyunun içinden çıkmakta zorlanıyor. CHP'yi daha fazla sıkıştırırsanız zaten bu tür durumlarda oyunda hani kötü kurguyu başlatmış ve biraz da rezil olmuş kişilerin yaptığı şeye döner. Hani mahalle oyunlarında da biliriz. Hırçınlaşırlar ve sonuçlarını da çok dikkate almadan boyutlarını ve boylarını aşacak işlere girişirler. Türkiye'de CHP'nin böyle bir şeye girişmesi, erken seçimin olması, varsayalım ki böyle bir noktaya geldik, CHP'nin bunu boykot etmesi, o da bir ihtimaldir. Yani bu Türkiye'nin hani bizlerin şimdiden oturup başkalarının da tabii hani, tahlil edebileceği bir şey bile değil. Yani kafamız buraya basmaz artık şimdi oradan nereye gidilebileceğini anlamak konusunda. Evet, bu artık oyunun kuralları yani kuralsız bir oyun olur. Kuralsız ve baya baya şey ezme, yok etme, incitme, aşağılama üzerine kurulmuş bir oyundur. Sizin yazınızda da dediğiniz gibi aslında sonu da belli oyun. Evet. Foucault'un dediğine. Herkesin kaybedeceği bir oyun neredeyse yani. Böyle bir çerçeveden hani baktığımızda karşımıza böyle bir tablo çıkıyor ve aklıma da tabii odur aklım, bu oyunda yokum ben, hayat ömrüm beni yok saysın. Geliyor gene. Bilmem ki onu da çalsak uygun mudur, daha doğrusu bu oyunda yokum ben demek lazım gerçekten. Bunu belki gün içinde çalmaya çalışabiliriz. Şimdi birazdan Mihail Bey'le, Mihail Vasilyades'le şeyi konuşacağız. Apoyevmatini'nin kaderini. Ha evet, o da çok önemli. Ben de cidden hem kendisine lütfen selamlarımı ve destek duygularımı iletirim. Ayrıca fiilen ne yapmak gerekiyorsa ben mailleri falan aldım. Herkesin o konuda elinden geleni yapmasının çok hayırlı bir şey olacağını ben de düşünüyorum. Kendi adıma ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. İletiriz tabii, duyuyordur zaten kendisi de şimdi. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, inşallah güzel oyunlar oynama şansımızın daha fazla arttığı zamanlar gelir yani. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, bir aradan sonra biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi 86 yıllık Türkiye'nin en eski ikinci gazetesi Apoyevmatini'nin hikayesini kapatılma durumunda kalıyorlar. Kapatma durumunda kalıyorlar. Onun ekonomik nedenlerle ve bunun tek başına oğluyla beraber çıkaran Mihail Vasilyades'le bir kez daha konuşabilmek umudundayız. Onu da hatırlatayım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve yayındayız. Saat 9.30, 5 hatta 6 dakika geçerken biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Apoyevmatini gazetesinin hikayesini, yani Türkiye'de yayın yapan tek Rumca gazete olan Apoyevmatini'nin kurtarılması için de bir kampanya var. Çeşitli gazetelerde, Taraf Gazetesi'nde, Radikal ve dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de görmüştük. Hatta galiba Bir Gün Gazetesi'nde de yer verildi bu hikaye. Medyada biraz gecikmeli olarak da ilgi topluyor. Biz de Açık Gazete'de bunu bir konuşalım istedik. Mihail Vasilyades, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce bir küçük bir düzeltme yapayım. Apoyevmatini tek gazete değil. Arkadaşlar gocunmasın, İHO gazetesi de var. Tabii o çok daha sonradan çıkan bir gazete. Özellikle cemaat haberleriyle ilgili, ama o İHO, da evet, yayını sürdürmeye çalışıyor. Evet, bu sizin ne 6-7 Eylül vesilesiyle burada etraflıca konuşma fırsatı bulmuştuk. Bu ikinci defa ama bu seferki biraz daha zorlu. Hüzünlü. Öbürü de hüzünlüydü zaten. Evet. Evet, azınlık olmak çok kolay bir iş değil. Hiçbir yerde değil ama Türkiye'de daha da zor galiba. Herhalde yani. Neticeden yola çıkarsak öyle olduğu gözüküyor. Evet, şimdi bu şey 86 yıllık da çok büyük bir tarihi konuşacağız. Buraya gelirken de siz dün sizi biz davet ederken ilginç bir şey söylediniz. İsterseniz onunla başlayalım. Saat 6'da yatıyorum dediniz değil mi? Öyle bir şey söylediniz. Evet, sabahleyin işte bütün gece çalışıyorum gazete baskıya hazırlansın diye. Gazete 10.30'da falan baskıya giriyor ama ben herhalde 5-6 gibi bazen daha erken bazen daha geç bitiriyorum. PDF formatında matbaaya yolluyorum. Ben yatmaya gidiyorum. Bu sefer size yatma, uyuma imkanı vermedik. Buraya. Zaten bugünlerde pek uyumaya imkanım olmadı. Özellikle genç arkadaşların apoyematini için gösterdiği hassasiyet zaten uykumu alıp götürdü. Yatmaya gidiyorum. Bu gençler aklıma geliyor. Bu çocuklar, çocuk demeyeyim, üniversiteli gençler ve hocaları Rumca bilmedikleri halde sırf apoyematiniyi desteklemek için abone yazılıyorlar. Bu gerçekten hem sevindirici hem hüzünlü bir şey. Yani bu vebalin altında nasıl kalkacağımı bilemiyorum. Evet, zorlu bir konu. Siz aslında çok dar bir kadroyla diyebiliriz. Valla bundan darı olmaz. Tek kişilik. Oğlunuz da var. Oğlumuz var. Özellikle son iki yıldır elektronik biçimde yayınlanabiliyoruz. Onda da oğlumun parmağı var. Öyküsü de çok tuhaf. Yunan gazeteciler cemiyetinden gelenler olmuştu. Gazetenin nasıl çıktığını görünce hani 11 santimlik sütunlarda yazıyorduk. Ondan sonra kesip yapıştırıyorduk. Fotokopi çekiyorduk. Aydın Ger kağıdına. Ondan sonra onları monte edip 4 sayfa matbaaya yolluyorduk. Adamlar ya diyor nasıl yapıyorsunuz bunu falan. Dedim nasıl yapalım? Elektronik programımız yok. Tuttular hemen. Sağ olsunlar bir Quark Express programı yolladılar. Güzel bir program. Ama bizim gazetedeki bilgisayara yüklemeye gelince bilgisayar böyle ateşler çıkartmaya başladı. Gutenberg'i hatırlattı. Biz dedi Gutenberg'in o şeyiz, bilgisayarız, bundan anlamayız diye. Oldu boşuna bir hediye kaldı orada. Oğlum verince baba dedi ya üzülme ben sana dedim bilgisayar yaparım. Gitti bit pazarına. Atina'daki bir pazara Monastiraki diye bir yer vardır. Böyle şeyler satılır. Oradan aldığı parçalarla getirdi bana bir bilgisayar yaptı. Gerçekten de o bilgisayara yükleyebildik. Ama ikaz etti. Dedi bak bak dedi biz bunu yükledik çalışıyor ama sakın buna fazla güvenme. Günün birinde koy verir diye. Ve ondan sonra çekti gitti askerliğini yapmaya Yunanistan'da. İkide bir de sorun çıkıyor. O nöbette bir elde tüfek bir elde telefon. Ben şöyle boynumla kulağım arasında telefonu sıkıştırmış masanın altında kablolarla uğraşıyorum. Baba şu kabloyu çıkar baba o kabloyu oraya koy falan diye çalıştırmaya çalışıyoruz. Gidiyordu böyle bu iş ama bir gün çöküverdi. Evet. Onun da askerinin bitimine bir ay kalmıştı. İzni de yoktu. Çünkü iki kere izinli getirttim. Tamirini yaptı gitti. Özel Yunanistan'dan buraya. İyi ki şeyde bu sınırda bir yerde daha başındaydı. Yakın. Türk sınırını koruyor. Evet. Yani. Vallahi kimi koruyordu bilemiyorum. Ondan pek korumak neyse. bir aylığına şey bir ay bitmesine bir ay kala çöktü bilgisayar. Maalesef bütün arşiv de gitti. Öyle mi? İsimler vardı, şunlar vardı. Ama ne yapalım? Bunun başka yolu yok. Mecburen gazete bir ay ara verdi. Tatil vermese, tatile girmesin diye oğluma ertelettim askerliğini. Ama erteleyince 6 aydan daha az bir müddet erteletemiyorsun. Yani önemli bir nedenle gidiyorsun, başvuruyorsun. Aile bir sebeplerden dolayı erteleme. 6 ay erteletebiliyor ya da 1 sene erteletebiliyor. Ama ondan sonra gene 6 ay. Ondan sonra tabii gidip bir ayını yapacak. Evet. Bu arada buraya geldikten sonra o 6 ay geçmeden Yunanistan'da askerlik 11 aydan 9 aya indirildi. Dolayısıyla gittiğinde ne geldi, sen askerliğin bitti zaten dediler. Kahır yüzünden lütuf derdi eskiler. Bu arada başka bir şey, bir vakıf güzel bir bize de ne istiyorsunuz? Tabii bizim günlük harcamalarımız, yani cari bütçemiz açık ama onların statüsü böyle bir yardımda bulunmak izni vermiyor. Muhakkak bir materyal. Biz de dedik bilgisayar. Şimdi güzel makımız var. Levendis Vakfı diye bir vakıf. Londra'da şey merkezi. Ama hani böyle gayet güzel bir şey düşünün, bir ipekli gömlek falan, yiyecek yemeği olmayan birine ipekli gömlek, ama yine de fena değil yani, artık o dertlerimiz bitmiş oldu. Bu şimdi arada, nedir durum, bir yani pek çok yayın organında hakikaten de haklarını yemeyelim, iyi yer aldı fakat çok, evet. Burada da bir daha konuşmak. Bakın burada ben konuşabileceğime göre bazı dikkatsizlikler, bazı değişik görüş açıları yanlış intibalar bırakabilir. Bu fırsatla bana bunu, hani doğrusunu söylemek imkanını tanıyorsunuz. Genellikle hepsi diyelim, bazı gazeteler bunu Yunanistan'ın krizine bağladı, gazetenin zor durumunu. Bir yönden doğru olabilir ama esasında Yunanistan'daki kriz bardağı taşıran son damla. Evet. O koca bardağı dolduran damlaların sorumlusu Yunanistan krizi değil. Özellikle 1964'ten bu yana Rum toplumunun uğradığı erozyon. Ki bu bir negatif ayrımcılığının sonucu. Biliyorsunuz 6 Eylül olaylarını konuştuk. Ondan evet. Önce varlık vergisi, şu bu, bütün bu eritme programı dediğimiz zincirin halkalarının ağırlığına rağmen 1964 yılının sonuna geldiğimizde İstanbul'un Rum nüfusu 90 binin üstündeydi. Ve Abu Yevmedin'i rahat rahat yaşamını sağlayabilecek satışlara sahipti. 1964'te İsmet İnönü hükümeti o zaman Mustafa Kemal ile Venizelos arasında 1930 yılında akdedilmiş olan Sebr-ü Sefahin ve İskan anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Neydi bu anlaşma? Bir Türk vatandaşı Yunanistan'da, bir Yunan vatandaşı Türkiye'de yerleşip çalışabilir ve seçme seçilme hakkı hariç tabii o ülkenin vatandaşıymış gibi rahat hareket edebiliyordu. Her türlü bu hakka sahip. Büyük savaştan sonra bu iki devlet adamının, iki halkın arasındaki bu husumeti yumuşatmak, durumu düzeltmek için yaptıkları bir anlaşmaydı. O anlaşma gereğince, daha doğrusu o anlaşmadan önce Türkiye'de doğup büyümüş olan, sonradan yerleşmiş olanlar da var ama doğup büyümüş olanlar da var, Yunan vatandaşı Rum cemaati mensupları bu anlaşma istinaden burada kalabiliyorlardı. Karşılığında Türkiye'den de Yunanistan'a gidip yerleşmek mümkündü. Ancak bunun bir eksepsiyonu vardı. Bunun dışında kalan istisnalar vardı. Bu da mübadele ile Türkiye'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmek zorunda bırakılan kişiler bundan istifade edemiyordu. Yani herhangi bir Yunanlı yahut herhangi bir Türk karşı ülkeye gidip yerleşip oturabiliyor ama buradan gitmişse gelemiyor, bundan istifade edemiyor. Bunun nedeni de bir makul tarafı var. Eğer böyle bir yasa çıksaydı bütün mübadiller hemen koşarlardı. Çünkü hiçbiri memnun değildi. Ne buradan gidenler ne oradan gelenler. Dolayısıyla 1964'e geldiğimizde 12.900 küsur 13.000'e yakın Yunan vatandaşı Türkiye'de yaşıyordu. Bu kişiler 1964'te bu anlaşma iptal edildikten sonra önce en ekabirden başlayarak birinci şubeye çağrılıyor. Bir kağıt imzalatılıyor kapalı ve 48 saat içerisinde 25 kiloluk sırf zati eşyasını içeren, ihtiva eden bir valizle Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakılıyor. Evet, bu İsmet İnönü'nün tek taraflı iptalinden sonra anlaşmayı. 12.900 küsur 13.000 kişinin gitmesi demek, 13.000 ailenin gitmesi demekti. Çünkü bunlar aile reisi kişilerdi. Çocukları, anneleri, kardeşleri falan. Böyle olunca tam 18 ay içerisinde bu tamamlandı. 18 ayın sonunda 90.000 artı olan İstanbul Rum nüfusu 30.000 eksiye düştü. Ve en zengin ve ekabir aileler gitmek zorunda kaldı. Evet. Tabii bu çorap söküyor. Bunları izleyenler arka arkaya. O zaman Yunanistan Marshall Planı olsun, yeni bir çağ duruma girmiş, müreffeh olan bir toplum. Yani çalışmaya açık falan. Herkes oraya gitmeye başladı. Dolayısıyla buradaki nüfus her geçen gün eksiliyordu. Mesela yaz başında adalara falan gidildiğinde herkes toplanır. Ya geçen seneden kim yok? İşte Nikolaslar gitti, Mihaller geldi. Aa bak, yaniler burada. Buradayız ama işte sezon sonunda gidiyoruz. Buradan İstanbul'a inmeyeceğiz. Doğrudan gidiyoruz falan gibi böyle. Hep hüzün verici, hep tedirgin edici haberlerdi. O dönem büyük bir tedirginlik içinde. Hani şu rahmetli Hrant'ın dediği kuşun tedirginliği var ya. Evet, güvercin tedirginliği. İşte o güvercin tedirginliğiyle yaşandı. Zaten her geçen gün yeni bir haber. Kıbrıs'ta başka bir olay. Sonra biliyorsunuz geçen gün Kültür Bakanı da söyledi. Ben 50 senedir söylüyorum. Kıbrıs'taki Yunan asıllı kişiler, yani İngilizce'de Greek Cypriot, Cypriot Greek Fransızca'da dediğimiz, kendilerini ifade ederken Elinokiprios dedikleri Yunan kökenli Kıbrıslar burada Rum adıyla anıldı. Bu bence hiç tesadüf değil. Onlara Rum nitelemesini vermekle Kıbrıs'ta meydana gelen ve Türk kamuoyunda infial uyandıran bütün olaylar Rumlara. Kimdir Rum? Ha işte Mihal yanımızda. Evet. Ya Mihal, sizinkiler bizimkileri öldürüyormuş Kıbrıs'ta. Ya hangi bizimkiler, hangi sizinkiler? Peyami Safa gibi yazarlar, bizden olanlar, bizden olmayanlar gibi yazılar yazarlar. Yani o günlerin gazetelerini gözden geçirseniz tüyleriniz diken diken olur. Zaten beni gazeteciliğe iten de bu oldu. Evet. Bunlara cevap yetiştirmek için gazeteciliği seçtim. Evet, neyse. Bu durum böyle devam etti. Ve bugüne 2000 kişiye geldi. Tabii 1964'ten sonra bu erozyon devam ederken artık Rum gazeteleri de birbiri ardı ardına kapanmaya başladı. Apo Yevmatini biraz daha kendisini kurtarabildi. Bu da bir tesadüf neticesi. Biliyorsunuz bizim Apo Yevmatini'nin yazıhanesi tam Rus konsolosluğunun karşısında Suriye Pasajı'nda. 6 Eylül'de zarar görmeyen tek Rum müessesesi oldu. Her taraf kırıldı yıkıldı ama güvenlik güçleri bir tek o dar yere, Rus konsolosluğunun bulunduğu yere koruma altına aldılar. O zaman Sovyetler Birliği biliyorsunuz. Bir olay çıkmasın diye. O sayede. Orası, o sayede bizim gazetede kurtuldu. Buna rağmen 15 gün çıkmadı. Çünkü ne yazacağını bilemiyordu adam, ne yazsın. Evet. 15 gün sonra dediğim gibi muteber gazetelerin haberlerini alıp çevirerek yavaş yavaş yayınına başladı. Tabii damlalar o zamandan beri dolmaya başladı. Bu arada artık Apoyev Metin'i de ayakta durma imkanını bulamıyordu. Apoyev Metin'i benim babamın kuzenleri tarafından kurulmuştu. Daha sonra 60'lı yılların o dönemlerinde baş yazar olan Grigoris Yaveridis'in eline geçti. O da kendi ismine değil kız kardeşinin kocası olan Doktor Adosoğlu'nun adına kaydoldu. Sahibi olarak gazetenin. Onların çocukları da yoktu. Durum zorlaştıkça onların bir dairesi vardı Yunanistan'da. Onu sattı. Apoyev Matyon'un evladıydı. Çocuğu çocuğu da olmayınca. Dairesini sattı yani ayakta efendim? Tutabilmek için gazeteyi. Adosoğlu. Gazeteyi ayakta tutabilmek için dairesini tabii, sattı. Gazeteyi ayakta tutabilmek için oradaki dairesini sattı. Bir müddet sonra hastalandı. 10 sene yatalak olarak kaldı. Hasta yatağından idare etti. Artık Apoyev Metin'i gazetesi yanımda getirmedim. Görseniz ben teslim alırken 4 sayfa böyle Yunan dergilerinden suya sabuna dokunmayan mesela sabunla mı elleri temizlemek daha iyi yoksa likit sabunla mı falan gibi böyle önemli konular üzerinde yazılı makaleleri kesip yapıştırarak böyle çıkmaya başladı. 2002 yılında sizlere ömür vefat etti. Böyle olunca bu yapmatini kapanmak durumuyla karşı karşıya kaldı. Ama o dönemde de 70 küsur senesini tamamlamıştı. Ben Yunanistan'daydım. Orada yayınladığım gazeteyi kapatmıştım. Gelip bunu teslim alır mısın diye önerdiler. Benim için önemli bir teklifti. Hemen sarıldım, geldim. İlk hedefim tirajı 80'e düşmüş olan Apoyev Metin'i İstanbul'daki her Rum'un evine girmesini sağlamak. Çünkü her zaman Apoyev Metin'i ile büyümüştü İstanbul Rumları. Doğum, ölüm, bütün haberler. Zaten motosu Apoyev Metin'in haberi olmadan İstanbul'da ne bir Rum doğar ne bir Rum ölür. Evet, çok güzel bir şiarı var. İşte, dolayısıyla her Rum evine girdik. 20'li yıllarda 30 bini aşkın tiraja sahip olan Apoyev Metin'i o dönemde hedef kitlesinin bugünkü deyimle çok antipatik deyimle %70'ine falan ulaşıyor idi ise bugün %99,9'una ulaşıyor. Evet. 600 tirajla. Bunun altını çiziyorum çünkü resmi ilan için müracaat ettiğimde işte 5000 tiraj şartı falan kondu. Ya dedim siz bana 5000 Rum ailesi bulun. Ben onlara satmazsam zaten o zaman istemeyeceğim. Evet. Evet ama onlar da böyle bir hukuki gerekçe gösteriyorlar. Hukuki derken hukuki bir gerekçe değil bu. Bu bir yönetmelik esasında. Ve ben şöyle düşünüyorum. Yönetmelik neden yapılıyor? Çünkü bu fon gerçekten zayıf durumda olan bu gazetelere, bir gazeteye destek olabilmek için. Ve demokrasinin en temel şeyi zaten bu. Yani medyanın dördüncü kuvvet olarak bulunabilmesinin şartı da böyle bir özgür ortamda destek bulabilmesi için. Evet. Tabii. Basın ilan kurumu da bu iş için zaten. Ama diyor ki yönetmelik bana izin vermiyor. Kardeşim yönetmeliği sen gerçek muhtaç olanlara bu yardımı sağlayabilmek için yaptın. Ama her şeyi bilmediğin için bazı şeyler gözden kaçtı. Bu durumda eğer yönetmelik gerçekten yardım edilmesi gereken bir gazeteyi dışarıda bırakıyorsa gazete dışarıda kalmaz. Yönetmelik değiştirilir. Evet. Bizim de hep konuştuğumuz bu sıralarda çok sık geliyor. Yani hukukla kanun arasındaki evet, tabii, önemli bir tabii fark en var. Önemli şey. Bürokrasi işte neye yaradığını görüyoruz bir kere daha. Bürokrasi çok şeye yarıyor. çok şey, bürokrasi olmadan belki her şey karma karışık olur ama bu Tanrı kelamı değil ki. Yanlış olanını görürsün ve düzeltirsin. Evet, aynen öyle tabii. Bunun peşindeyim şu anda ama bu yayın dolayısıyla öyle bir durumlar oldu ki bana dediler ki devlete seslen. Dedim bir kere devlete efendice yazdım, seslendim. Cevap gelmedi. Artık bundan sonra devlete seslenmek gereksiz. Ben dedim millete sesleneceğim. Millet sesini benle birleştirip de devlete seslenirse o ağır işiten kulaklar işitmek zorunda kalır. Ve zannediyorum ki eğer bir mucize oluşuyorsa, eğer bir müddet sonra bu yatışmayacak da sönmeyecekse ve duyması gereken kulaklar yine duymazlıktan gelmeyecekse bu mucize olacak. Bu çok son derece önemli bir şey. Yani bir kampanya var. Biraz da ondan da bir iki kelimeyle bahsedebiliriz. Yani bugün kampanya gerçekten, yani ciddi söylüyorum. Bazen sesim kısılıyor, gözlerim yacıyor, konuşamıyorum. İsmini vermek istemem, belki istemiyor. Bir hanım, profesör, doktor telefon etti. Beyefendi dedi, gazeteye abone yazılmak istiyorum. Ben anladım. Dedim, bilmiyorum kim olduğunu karşımdakinin tabii. Dedim ama dedim, Rumca bilmiyorsunuz değil mi dedim. Evet dedi ama mühim değil. Yalnız dedi, hemen dedi, çünkü yarın hastaneye yatacağım. Ameliyat olmam gerekiyor dedi. Önce bunu halledeyim. Tüylerim diken diken oldu. Dedim hanımefendi şeydi. Lütfen rica ederim. Ondan sonra kim olduğunu söyledi. Ünvanını söyledi. Şaştım kaldım. Dedim siz hastanenize gidin, şifanıza kavuşun, ondan sonra görüşelim. Ama böyle bir şey insanın tüylerini ürpertiyor. Evet, gerçekten öyle. Bu ne kadar aboneliği, bunu da söyler misiniz? Ay, yani bu... ay, bir çağrı yapıyormuşum gibi olmasın. Yani, biz yapalım. Biz çağrı. Yapalım çağrıyı sizin adınıza. Bunu Baskın Orhan Hoca, Baskın Orhan Hoca bana büyük fırça attı. Kapatacağımı öğrenince gazeteyi ve ben 12 Temmuz'u seçtim. Dedim esasında Eylül'de, Şubat'tan kapatmam gerekiyordu. Her yayınlandığı gün 250-300 lira zarar oluyor. Ama dedim şu 86 yılı bitirelim, 87'ye girelim, orada bırakayım. Duydu Baskın Orhan Hoca, telefon etti. Bana bak Vasilyadis, senin gücün bu gazeteyi tek başına çıkartmaya yeter ama kapatmaya yetmez. Biz onu sana kapattırmayız dedi. Tipik bir ondan sonra kampanya tavrı başladı. Evet. Samim Akgönül, ne bileyim Cengiz Çavdar, yani kimler yok. Herkes abone yazdırıyor. Ama bu taşıma suyla bu değirmen yürümeyecek. Gerçi dönmeyecek. Gerçi bir müddet bir nefes aldıracak ki aldırdı bile görüyorum. Yani iki günde 60-70 abone yazıldı. Hepsi Türkçe bilmeyen, Rumca bilmeyen, evet, genç arkadaşlar yahut üniversite hocaları falan. Geldiler, evime geldiler, bir de spot hazırlıyorlar. Bilgi Üniversitesi talebeleri. İşte Apogevatinik kapanmasın, o bizim de kültür mirasımız diye. Böyle bir spot yapıyorlar. Benim bildiğim bu, gördüğüm bu negatif ayrımcılığın kurbanı olan bu gazete pozitif bir ayrımcılıkla yaşamalı. Evet, hayati önem taşıyor bizim için de. Yani bu bir kültürel mesele aslında tamamen. Yani bu kültürü, zihniyeti değiştirmediğimiz sürece zaten hiçbirimiz ayakta kalamayız. Yani. Yine Baskın Orhan Hoca'nın bir lafını söyleyeyim. Vasilyadis dedi, sen bize, yani Türkiye'ye büyük bir fırsat verdin. Biz dedi bu gazeteyi kurtaracağız. Bu Türkiye için çok önemli bir şey olacak dedi. Çünkü bu Türk kültür mirasıdır. Bu gazete Yunanistan'da çıkan, Yunan halkına hitap eden bir gazete değil ki. Türk toplumunun bir kesimine hitap eden bir gazete. Evet, burada kalan yani bu çok önemli tabii baskın oranının söylediği, ama buna ilaveten benim de aklıma şu geldi şimdi siz bunları söylerken. Yani Türkiye'deki kalan Rum gençlerinin de kendi dillerini kullanmaları tabii, açısından da hayati bir başka kültürel önem. Çünkü onlar da kullanamadıkları için. Sadece Rum gençleri de değil yani tabii. Hani sonuçta. Rumca kullanamıyorlar Rum, ama. Hayır, Rumcanın yani. Var olması zaten, için. Evet, rahmetli evet. Hrant. Evet. Bana derdi ya gel şunu Türkçe bir sayfa ekle, açılabilirsin. Düşündük taşındık, benim çok sevdiğim Bilge hocamız var, Bay Frangopoulos, belki tanırsınız evet. Bilirsiniz. Onunla oturduk konuştuk, o da eğitimci olduğu için çok hassas bu konuda. Ya dedi zaten Rumca bilmiyorlar, konuşamıyorlar. Oraya bunu korsak bu sayfayı herkes onu okuyacak. Gerisi kalacak. o da doğru tabii. Ben bakıyorum Ermeni gençler Ermenice'yi bilmiyor. Ermeni gazeteler Jamanak olsun Marmara olsun 60 bin kişilik bir kitlesi var. Ona hitap edemiyor. Yani bu bir de benim çok önemli gördüğüm başka bir şey var. Apoyevmatinin kurtulması yalnız Apoyevmatini için önemli değil. Yalnız Türk toplumu için de önemli değil. Rum toplumu için çok önemli. Şöyle ki Apoyevmatinin yaşamı bütün böyle bu 86 yıl boyunca Rum toplumunun yaşamıyla paralel çizmiştir. Rum toplumu müreffehken Apoyevmatinin durumu iyi olmuş, zorla giderken zorlanmış ve Rum toplumunun bütün tarihi, sosyal, siyasi, spor, eğitim, balolar, her şey Apogematini sütunlarında var. Evet. Oradan doktoralar çıkıyor. Yüksek lisans çalışmaları çıkıyor. Apogematinin kapanması zaten son 2-3 senedir morali çok düşük olan Rum toplumunun evet. Moralini daha da düşürecektir. Yani bir üstünde dayandığı dayanaklarından birinin ayağının altından kaydığını görecektir. Manen bir, hani diyorum size söyledim biraz evvel işte toplandığımızda kim yok? O da gitti. Ya şu da gitti. Ha bilmem Nikolar da kalmadı. Şimdi Apoyevmatini de yıkıldı gitti. Evet, hayati önem taşıyor gerçekten. Bütün toplum için üzüntü. Peki aynen. Nasıl abone olunuyor gazeteye? Bunun bilgisini. Vallahi İnsan abone telefonunu olmak mümkün değildi eskiden. Hı hı. Çünkü yurt zaten dağıtıcılar dağıtıyor. Ama oğlumun bu yardımıyla yurt dışına gönderme imkanımız oldu PDF sistemiyle. Hı hı. Ve yurt dışına bini aşkın adrese PDF olarak yolluyoruz. Onlar da forward yapıyor. Böylece yurt dışındaki eski Rumlarla buradakiler arasında da bir bağ kurulmuş oldu. Evet, bu da beklenmedik bir yeni şey. Abone ancak elektronik şey oluyor. İşte oturduk ne yapalım dedik. 100 lira senelik olsun dedik. Ve senede 100 lira yahut 6 ayda 50 lira. 3 aylık 25 lira. Bir abone imkanı sağlayalım dedik. Ve bu kampanyayı yürütüyor bu arkadaşlar. Telefonlar geliyor. 60'a yakın 2 günde abone yazıldı. Peki o abone olmak için aranabilecek telefon numarası var mı? Bize bir mail yolluyorlar. Bu Twitter midir? Evet. Karın evet. Ağrısıdır. Bir de interneti Twitter öbürü nedir? Facebook. Facebook ha. Evet. Oralarda dolaşıyor ve gençler bize mail yolluyor. Bizim mailimiz Apoyevmatin'in ilk 3 harfi Apo. Apo. Nokta İstanbul. @gmail.com bize mail yolluyorlar ve biz bu maile cevaben onlara hesap numarasını gönderiyoruz. Bankaya yatırıyorlar, yolluyorlar. Şimdi internet bankacılığı falan da varmış. Evet. Yani bu durumda millet para görmeyecek. Hep böyle düğmelere basarak çok zengin, çok fakir falan böyle paralar dolaşacak ama parayı göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. Mihail Bey çok teşekkür ederiz. Biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve keyif duyuyoruz Açık Gazete olarak ve Açık Radyo olarak da konuşabilirim herhalde. Telefon numaranızı da verelim mi? 225-59-57. Cep telefonum yok, kullanmıyorum. Kredi kartı da kullanmıyorum. 0-212-225-59-57. Apoya Matini akşam demek. İkindi demek. Akşam gazetesi. Mihail Bey, çok teşekkür ederiz. Biz de baskın orana, ki kendisi benim de bir sınıf, çok sevgili sınıf arkadaşım ve dostumdur. Evet. Mektebi Mülki Şahane'den. Ona katılıyorum ve kesinlikle bunu ayakta tutmak hepimiz için büyük bir fırsat da aynı zamanda. Çok teşekkürler. Ama ben de sizi hiç konuşturmadım galiba. Ama istirahat ettiniz. Efendim, bir sağ dokun olun. Bin ah dinle kase-i fafurdan derler ya, bu konu açılınca. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz. Teşekkürler, ben de dinleyicilerinize de teşekkür ederim. Mihail Vasilyadis'le Apoyev Matini'nin geleceğini konuştuk burada bir ve veda etmenin de zamanı geldi. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.